яхэнэрэш. Иисус нэбрэминит зарявашхар. Аш неуж галилей зыцэпсэхурайм, тевериады зыцэпсэхурайрары Иисус пхалымчэ запрычижо. Сымаджихэр гахужхэзэ нэшэнэ гашуганышхуэхоу Иисус пхалагуахэр зарашавохэм пая, сэх купышхуэ ужитхо гуэштог. Иисус пхалхам дэгуяг, аш дэжми кэтэсхаг, его гургухэр югсэхоу. Джуртмэ я мэфэчмэфэшху, пасха зыцэр кабжагаг. Иисус анапахар фаатхи, сэфбахар дэж, какуха зэлтягум, его гургухарам язу Филипп зыцэмарюах. Мэцэфхэм я дашхну, хадзэг тэдэг шитчэфишта. Иисус аразчивагар Филипп агаунэфну ара, сэдапумэ ежим шанфайр сэштаг. Хатита кушхну динар шитур хадзэг васа африкуштэп, ауи Филипп, Иисус пауач халитэжог. Иисус его гургухарам ашишу Симон Петрэшу индрэс зыцэм кулах. Хахалуит фреб цержит враз орачалдэцэ кугора кэтхэт амыш водицэф марс дэшту африкуна сэфэрия жатэсэх хва Иисус ачэпэм уцэбэши а арэштэт эхо зипчага минит фадис хуштафэр ятэсэх хох ятана Иисус халухэр хуштахи тхам шит хфиши юго гурко фэрамарито ахимит цэф хуштэсхэм афагошо цержэхими ашишу хэти зэфэм фадизо арато Зызағаш хачижым Иисус его гургухара марибах. Зиха мгодычинын пая, кадыжыға хадығтақыр хыршу уғайжих. Арашту ахыр ау уғайжих, ха халығытхым шишу шхағыма кадыжыға тақыр хыр, мэтапсу кутварзу ау уғайжих. Нашанығаш уғанышху Иисус хаватлағағыр цифмы залтағым ауғағ. Дунаям хакуан фая пегамбар, сүпқу мүрін фая ба. Ау цифхар хакуанхас яжир ау бітініш, сэгэчэ пачахасну агузарахатар Иисус ясати учижи изаху ашхам дэгвэйжох. Иисус псычиум тэтва зарагвагар. Пчихар хаззэсым, Иисус йога гургвахарар псы ушам яхох. Ашидэжим квашам итисхахи псыхураем запрычиху капернаум чэйжах. Мазаха хуахал, ау Иисус ахам адэш джири хакважигаал гвап. Сыхурай рагавато жибашхо кепшешто. Стадият очрет фрэшэч фадиз пашвар зафэм уж, псычы умчэту Иисус хаку пашвам пагуннагу кахуатягу. Арзатягум каштагах, ау Иисус хариба, сэрар шумышин. Джашагум Иисус пашвам карагатасхану фаяах, ардадами пашвар здэгвашта псы ушам насаг. Иисус отцыфхам ши анага язитар Яд онарамафам цыф купышху псыхураем ядыра бушитхам, Иисус его гургухары зараты стхагага квашам намич кваша гура аштажим уту зарашты митагагам гулятаг. Иисус аквашами его гургухарам адимит стхагагу язаку ахар зара учижагахами гулятаг. Итаназ яусхан Иисус тхам шкит хузыфешим уж цыфма халда ухар шашхаатрипам тагуннагу тивриада кадлам кичагаху намичра квашухар кухах. Ацэф купышхам Иисуси его гургухарари ачапам шим ажху зашлягум, ешхар квашухам анатасхахи Иисус тихуху капернаум кадлам куах. Иисус психураем ядыра бухшиху кызагутам карауах. Рави, сидиуам мишу какуага, шипкадыдар шасыу арибуах Иисус ахамын, шанна-шанага шуганышхухар зарашлявуахар араб шухажичаслихурар, хадзагухам ашиш шхи зажгашхачага тярнах. Шхыну кодырым уршвимыд. Шхыну мукоды цифмы мукоды жинши анығы я аз заға хурам уршвитнах. А шхыны рары цифсапқым уқа қышитыштыр. Сыдапымы тхау тысапым цифсапқым уқа заридарым жимахур қытайтхах. Джашығым Иисус хеопшах. Ады тхар зафай офхар тғасачанхам пая тасыдатш анфайр. Тхам қағатуағымча. Шашхуныға шуаны рары тхар зафай офр аливал Иисус ахымы. Сыдфэдэ нэшэнэгэш огэнэшхуэта бахлэгуна артлэгу вэрчэ шэшхунэгэти анэмпайэ. Сыдап шэштэр крауэжу ахэмэ. Тятэжхэм шэфнэчэм мэн зыцэшхэнэр шашхэштэг. Тхам игуш атхэгэхэм зарартэм фэдэу вашэм хэчэрэ хадзэг ашхэну тхам карэтэг. Сыбхэдэдэр шэстэгэм арибаа Иисус. Пэгэмбар мустарэп вашэм хэчэрэ хадзэгур хэшвазэтэгагар. Сасиатарэнах вашэм хэчэрэ хадзэг сыбхэр хэшвазэтэрэр. Сыдапыма вашым кейху дунайми цифмы шиэна хазитрар ары тхами халюх. А халюхыр кытэ тзэпыт тхамата қырауа ахыма. Сыфмыш ыныгъи язытыры хьалыгъур сэры, ариӏуагъ Иисус. Садыжь къакӏорэ мэлэкӏэжьыщтэп. Сэркӏэ шъошхъуныгъэ зиӏэр егъашӏэми псыфалъи лӏэжьыщтэп. Ау къызэрэшъосӏуагъэм фэдэу, сэ сышъулъэгъугъэ пэтми шъошхъуныгъэ шъуиӏэ хъурэп. Тылъапӏэм къыситэрэ цӏыф пстэури садыжь къэкӏощтых, хэт щищми садыжь къакӏорэри узгъэкӏыжьыщтэп. Сыда пӏомэ сэ сызыфаер згъэцэкӏэну арэп уашъум сыкъызыфехыгъэр. Сэ сыкъэзгъэкӏуагъэр зыфаер згъэцэкӏэну ары нахь. Сэ сятэ сыкъэзгъэкӏуагъэр зыфаер ежьым цӏыфэу сыкъыситыгъэхэм ащыщэу зимыкӏодыну ары. Ахърэт мафэми а цӏыфыр сэ къэзгъэтэджыжьыныр ары. Шъыпкъэ хэт щищми къолъапӏэр зылъэгъоу ежьымкӏэ шӏошхъуныгъэ зиӏэм мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ иӏэ зэрэхъущтыр ары сятэ зыфаер. Ахърэт мафэми а цӏыфыр сэ къэзгъэтэджыжьыщт. Уашъом къехыгъэ хьалыгъур сэрыӏу Иисус зэриӏуагъэм пае джылтхэм арагу римыхьэу аӏуагъ. Юсыф ыкъо Иисус арыбамыр, ежьятэрэ янэрэ тэшӏэ, уашъом сыкъехыгъэ ыӏоу сыдэущтэу къыӏон тлъэкӏыра. Сыкъэсӏуагъэрэ сыда шъугузыкӏэмыӏорэр? Ариӏуагъ Иисус. Тылъапӏэ сыкъэзгъэкӏуагъэм къысфимыщэмэ зы цӏыфи садыжь къэкӏон тлъэкӏырэп. Садыжь къакӏорэри ахърэт мафэм сэ къэзгъэтэджыжьыщт. Пегъэмбархэм мырощтэу атхыгъ. Тхьэм зэкӏэмэ ахэмэ шъыпкъагъэр аригъэшӏэщт, хэт щищми тылъапӏэм къыӏохэрэм ядэӏоу ахэр зэзыгъашӏэрэ садыжь къэкӏощт. Тхьэм щищым нэмыкӏэу тылъапӏэр зыми илъэгъугъэп. Ежьыр ары тылъапӏэр зылъэгъугъэр. Шъыпкъэ дэдэр шъосэӏо. Сэркӏэ шӏошхъуныгъэ зиӏэ хъурэм мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ иӏэ хъугъэ. Цӏыфмэ щыӏэныгъэ язытэрэ хьалыгъур сэры. Шъуятэжьхэм шъофнэкӏым мэн шхыныр щашхыщтыгъ, ау щытми лӏагъэх. Ау уашъом къехыгъэ хьалыгъур мары. Зыгорэм арышхымэ лӏэжьыщтэп. Цӏыфмэ щыӏэныгъэ язытэрэ хьалыгъоу уашъом къехыгъэр сэры. А хьалыгъум щыщ зышхырэр егъашӏэми щыӏэщт. Дунаим ицӏыфхэм щыӏэныгъэ яӏэ згъэхъуным пае хьалыгъо стыщтыр сэ спкъэ ары. Мыкӏэ мэпкъ сыдэущтэу тигъэшхын лӏэкӏыщт, аӏуи джыртхэр лъэшэу зэнэкъо къыхуаублагъ. Шъыпкъэ дэдэр шъосэӏу ариӏуагъ Иисус ахэмэ. Цӏыф лъэпкъым ыкъо ыпкъ шъумышхэу ӏылъи шъемышъэмэ щыӏэныгъэ шъухэлъыщтэп. Сэ спкъы зышхэу сщи ешъэрэм мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ иӏэ хъугъэ. Ахърэт мафэми сэ ар къэзгъэтэджыжьыщт. Сыда пӏомэ сэ спкъы шхын шъыпкъ, сэ сщи сшэн шъыпкъэщ ары. Сэ спкъы зышхэу сщи ешъэрэм ыгу силъызэпытыщт, ежьыри сыгу илъызэпытыщт. Щыӏэныгъэ шъыпкъэ къыздикӏрэ тылъапӏэм сыкъигъакӏуи, ищыӏэныгъэ ежьым ыдэжь къызэрикӏрэм фэдэу сэ спкъы зышхырэм ищыӏэныгъэ садыжь къикӏыщт. Мары уафэм къехыгъэ хьалыгъур. А хьалыгъур шъуятэжьхэм ашхыщтыгъэ мэн шхыным фэдэп. Ар ашхыщтыгъэ пэтми лӏагъэх, ау мы хьалыгъур зышхырэр егъашӏэми щыӏэщт. Иисус Капернаум къалэм дэт синагогум чӏэтэу цӏыфхэм тхьэм игущыӏэхэр аригъашӏэхэ зэхъум, а гущыӏэхэр къыӏуагъэх. Гущыӏэхэу цӏыфхэм мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ яӏэ зыгъэхъухэрэр. Иисус къыӏуагъэхэр зызэхахым игъогуркӏохэрэм ащыщхэу бэмэ къэӏуагъ. Мыщ къыӏохэр сыдэу гущыӏэ къинха? Хэт ахэмэ ядэӏун зылъэкӏырэр? Иисус къыӏуагъэхэр ахэмэ а гузэремыӏухэрэр ыгукӏэ ешӏэти ариӏуагъ. Сэ къэсӏуагъэхэр шъугурихьэхэрэп ара? Ау цӏыф лъэпкъым ыкъо пэкӏэ зыдэщыӏагъэм дэкӏоежьэу флъэгъумэ сыда етӏанэ шӏощтыр? Тхьэм сэ лъапӏэ ары цӏыфхэм мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ къязытырэр. Сэ спкъы шъозгъэшхыну арэп зыфасӏорэр. Ащ ишӏуагъэ къакӏорэп. Гущыӏэхэу къышъосӏуагъэхэм тхьэм сэ лъапӏи мыкӏодыжьын щыӏэныгъэри фиӏэхэ къашӏы. Ау шӏошхъуныгъэ зимыӏэхэр къышъухэтых. Иисус арышъу ижыӏуагъэр ахэмэ ащхэу шӏошхъуныгъэ зимыӏэхэри тетыгъо зиӏэхэм ежьыр акӏэзгъэхьанэу щытыгъэри апэм щегъэжьагъэу шӏэщтыгъэти ары. Етӏани Иисус къыпигъэхъожьыгъ. Джары тылъапӏэм римыгъэлъэкӏымэ зы цӏыфи садыжь къэкӏон лъэкӏыщтэп сӏуи зыкӏэсӏуагъэр. Ащ щегъэжьагъэу Иисус игъогу рыкӏохэрэмэ ащыщхэу бэ игъогу текӏыжьыхи гуэкӏыжьыгъэх. Арэщтэ зэхъум Иисус игъогу рыкӏорэ нэбгырэп шыкӏутӏым ариӏуагъ. Шъори шъызбгъодэкӏыжьынэу шъуфая? Зиусхьан, хэт дэжь тыкӏонэ адэ? ыӏуи Симон Петрэ Иисус къыриӏуагъ. Мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ тиӏэ зыгъэхъурэ гущыӏэхэр о уиӏэх. Христосэ щыӏэныгъэ шъыпкъэ къыздикӏэрэ тхьэм узэрикъор тшӏэ шъхъугъэ ыкӏи тшӏагъэ. Шъопшӏыкӏутӏур сигъогу шъукъырыкӏоны шъукъыхэсхыгъэба? Ау щытми шъуащыщэу зыр джынапцӏэ щыт, ариӏуагъ Иисус ахэмэ. Иисус зыфиӏуагъэр Симон Искариот ыкъоу Иуда ары. А Симон Искариотыр Иисус игъогу рыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏутӏумэ ащыщэу щытыгъэпэтыми, нэужым Иисус тетыгъэ зиӏэхэм аӏэкӏэзгъэхьанэу щытыгъэр ежьырэр.